is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Dag dames en heren, geweldig dat jullie allemaal hier zijn gekomen op de zondagmiddag na Koningsdag. Achter mij staat de band van Tycho Pierhagen en Aqua Bio. En dat is een geweldige band, dat zult u straks wel ervaren en horen. De band die staat al lekker klaar, geloof ik. Hè? We gaan denk ik weer met dit lekker weer een zomers deuntje. Wil eventjes melden trouwens even, dat Tycho die heeft daar kunt u straks cd's en platen geloof ik kopen en t-shirts, ja. Zijn heel erg mooi. Dus dat is een collectors item en kijk toe vooral even, daar moest ik op wijzen, naar zijn mooie outfit. Graag even een applaus voor Tycho, zijn mooie pak, even dit speciaal terzijde. Nou, ik zie dat de band nu al klaarstaan. Hartstikke mooi dat jullie allemaal zijn. En we gaan vanmiddag dus ontzettend genieten van Tycho en Aqua Bio. Graag een hartelijk applaus. Dankjewel, Inge. Het is inderdaad Aqua Bajo, maar dat maakt allemaal niet uit. Bio, Bajo, Blue Bayou, moest ik gelijk aan denken. Maar... Ja, Inge heeft het al fantastisch aangekondigd. En hebben we de Koningsdag al een beetje overleefd? Ja, toch? We gaan gewoon door. Het was laat voor iedereen, het was ook laat voor ons. Voor muzikanten is de Koningsdag dat je het geld een beetje binnen kunt harken. volgens mij had Frans had er twee gisteren. In ieder geval hartstikke gezellig dat jullie hier zijn. Dat jullie toch weer erin geklommen zijn in het leven om hier een party te bouwen. Ik kwam hier net binnen en... Inge snapt precies hoe je hier een mooi sfeertje neerzet. En hoe je de muziek die... wij zijn lovers. Voor ons is het de meest fantastische muziek die er is. De fusion en de funk. En al die vette instrumentale muziek vaak. Maar voor heel veel mensen is het ingewikkelde muziek. Maar ik vind het echt super blij dat jullie hier zijn. En ik wil graag een groot applaus voor Inge dat ze dit weer voor elkaar heeft gekregen. Inge Wenzel! Zullen we gewoon eens gaan spelen? Ja, ik ben er helemaal klaar. Komt ie aan, jongens. Danzando! Oh. Bullets, dames en heren. We'll be right back. Yeah. Woe. Op de trombone, Frans Cornelissen. On the saxophone, Miguel Boelens. Yeah. Nou, we zijn ontzettend blij dat we hier aan het spelen zijn. En wat u net hoorde was Ahí nos vamos. Ik zal een beetje vertellen waar het vandaan komt en wat we aan het doen zijn. Altijd goed om een beetje context te creëren. Het eerste nummer wat we speelden heette Danzando. Danzando is ons van onze nieuwe plaat. Daar staat het mooie logo achter de bassist Dave Breidenbach. En daarvoor maakten we eigenlijk hele andere muziek. En dat was de cumbia. De cumbia is uit Colombia. En dat was het tweede nummer dat we speelden. Dat heette Ahí nos vamos. In Colombia wordt Spaans gepraat. En Ahí nos vamos betekent zoiets als, dit is zoals wij het doen. Vamos is zoals wij gaan. Dit is onze manier. En dat leek me een mooie introductie voor de twee stijlen. De eerste is meer elektrisch, ook gebaseerd op de funk en de fusion, maar ook met Latin invloeden. En de tweede is meer de cumbia, en daar wordt meer piano gespeeld en meer percussie. We gaan het volgende nummer spelen, heet S voor de Sarsen. Als het goed is, hè? Ja, hè? Goed. Hè? En van ons nieuwe album, Danzando, daar komt-ie. Come on. Wow, ik had hem net al voorgesteld, maar nu ga ik hem echt voorstellen. Hij staat nog steeds voor de banner. Normaal gaat hij de zaal in. En dan, op de bas, Dave Rijdenbach. Woo! En on the drums, all the way. Uruguay on the drums. Enrique Verpi. Yes. Te gek. Nou, ik ga een klein stukje vertellen dan. In 2008 ben ik voor het eerst terug naar Colombia geweest. En heb daar eigenlijk mijn hele roots ontdekt. Waaronder ook de muziek. En toen ik daar voor het eerst weer terugging in 2008, herkende ik heel veel dingen. En over die herkenning heb ik een nummer geschreven. Ik was op een plek waar ik heel lang geleden ben geweest. En er kwamen allerlei herinneringen erboven. En herinneringen, mooie herinneringen, moet je koesteren. Thank you. Danzan del Campo. Ik ga ondertussen wat vertellen over waarom dit hier staat. Deze setup. Ik weet helemaal niet, gaan we dat zo spelen? Gaan we zo spelen. Eerst wat vertellen. Als je een cd uitbrengt, wil ik toch wat vertellen. Dus het is ongetwijfeld muzikant in de zaal. Dan heb je die af en dan ben je er super trots op. Onwijs hard aan gewerkt, details, bloed, zweet en tranen. En dan ga je naar mensen die denken dat je verder kunnen helpen. En die zeggen, ja, te gek, nou gaan we doen, hartstikke leuk. En dan, wat je eigenlijk had moeten doen, of wat we bij een volgende plaat ook kunnen doen. Nou ja, dat is dus ongeveer het allerlaatste wat je op dat moment wil horen. En dat krijg je dan vaak te horen. Dus ik dacht, ik doe het eens andersom. Ik ga eerst die mensen bellen van, nou, wat is er nou wat je nog mist in jouw je klantenkring? En dus samen ben ik met Sennis Records. Dat is een fantastisch label wat jullie ook eens moeten googlen, Sennis Records. Ik hou van mensen die authentiek zijn en mensen die nieuwe dingen willen maken. En Sennis Records die geeft die mensen een kans en die tekent allemaal jazzmuzikanten. Sennis Records. Echt ook goed om even te googlen. En samen met hun ben ik een album gaan maken en toen dacht ik van, misschien is het ook leuk om dingen met zang te gaan doen. Omdat het gewoon mensen aanspreekt en ik vind het te gek. Ik hou zelf van Stevie Wonder, Michael Jackson en alle soulknakkers. Maar iedereen zei altijd van, ja, maar dat horen we nooit terug in je muziek. En toen dacht ik van, nou, we gaan gewoon een mooie combi maken. Maar daar ga ik zo meteen nog meer over vertellen. Maar dan kijk ik even naar links. Ik heb een hele setlijstje niet bij me, jongens. Wat gaan we doen? Punto! Punto dulce. En toen ging ik dus, even een stukje terug, naar het North Sea Jazz Festival. Wie gaat er naar het North Sea Jazz Festival? Ja, toch? Dit is de scene. De lovers. De harde kern. En toen ik voor het eerst naar het North Sea Jazz Festival ging, toen kon ik nog kiezen uit James Brown, Miles Davis, Chick Corea. Al die mensen waren er. En ik kan me herinneren dat ik heel erg onder indruk was van James Brown. Want die kwam dan op het podium en die band stond al te stomen. En dan lag hij daar op het podium met een vlag zo over zich heen. En dat plaatje is me altijd bijgebleven. En daarom heb ik Punto Dulce, oftewel de Sweet Spot, geschreven. Thank you. Radio Cowboys. Punto Dulce. Volgens mij is het nu langzaam tijd voor de zangeres. Is de zangeres in de house? Ja, daar is ze. Oh, mag ik een groot applaus voor Gianna Tam, dames en heren. Gianna, super welkom dat je bent. We zijn echt super blij met je. Ik heb al verteld aan de mensen dat we een mooie samenwerking gaan doen met instrumentale muziek, maar ook met vocale muziek. We gaan een nummer spelen van jouw plaat. En gaan we gewoon aftellen. Ik wou dat eigenlijk zeggen. Goedemiddag, leuk om hier te zijn. En we gaan inderdaad een song spelen van mijn plaat. Het is een bewerking van een nummer van Curtis Mayfield. Het heet Move On Up. Don't you cry. Your folks might understand you. Bye bye. Just move on up towards your destination. Though you may find from time to time complication. Thank you. mistakes, you can better tell. Just move on love and keep on wishing. Remember your dream is your own, still keep on pushing. Zeer het Jan de Tam. Oh. Dankjewel. We gaan nog een nummer spelen. Voor één nummertje voor de pauze. Hebben we het naar ons zin? Hier gebeurde het toch? De After Koningsdag Party. Eentje, ja, nog twee nummers zelfs. Oh, ik moet altijd een beetje ruimte houden. Zoals jullie hebben gezien speelt Diana fantastische percussie. We gaan er nog een viertje geven. Ze komt zo meteen terug. Nog één keer een groot applaus voor Jan de Tam. Thank you. Jonathan, percussie. Ja. Volgende nummer is van onze plaat. Danzando, daar staat hij. En Rock Your World. Let op. Even een kleine wissel doen hier, on stage. Wat ik zei, als je nieuwe geluiden gaat maken, dan moeten mensen altijd even aan wennen. En daarom ben ik echt super blij dat we hier op een poppodium staan. Want dat is eigenlijk, wat was eigenlijk de bedoeling. We wilden iets uit de jazz scene verdwijnen en iets meer de pop scene. En ik hoop dat jullie het ook een mix vinden van jazz, pop en fusion. Nogmaals, hebben jullie het naar je zin? Ja, ja. Ja toch? All right. Jonathan, we zijn zo meteen terug. Ga lekker een drankje drinken. En nogmaals, onder bas Dave Breinenbach. Onder drums Enrique Verpi, Miguel Boelens. Frans Cornelissen, we zijn zo meteen terug. Ja, dames en heren, nogmaals een hartelijk applaus. Het Jazz Rockerfeet wordt gerealiseerd, is een productie. Ja, sorry, ja, moet ik hier staan? Nee, want dat is de struikelijk zijn. Ja, sorry. Moet je room hebben. Ja. Het Jazz Rock Café is een productie van Smooth Jazz Europe in samenwerking met Metropool. En hierbij, en Metropool wordt op zijn beurt dan weer gesponsord door Host Access Solutions. En door de Voeldouwe Stichting, die zich inzet voor projecten in Hengelo. Dus, en nou, daarom is het ook heel fijn dat wij deze muziek hier naartoe kunnen brengen. En we hopen natuurlijk ook dat u naar deze events gaat komen. Zo hebben wij, over 2 weken hebben wij, op 12 mei hebben we dan alweer een Jazz Rock Café. Op 12 mei, dan komt Jesse Green, dat is een Amerikaanse saxofonist. En om 9 juni... De zondag hebben wij Gianni Fanzini, dat is ook een saxofonist uit Amerika. Die wordt dan begeleid met The Pact. En we hopen u dan ook weer te zien. Dus, maar voor nu even, neem lekker een hapje en een drankje. En ik zie u na de pauze weer met Jazz Meeting. Want dat is ook een sponsor van ons. En die doet een interview met de band. Dankjewel.